da nga yëg waay du li nga wax fu yëg rek mën a génne lu bér mo tax ñett li ak xam-xam bokku ñett li mooy liñ la wax nga dégg di ko ñett su jeexee nga nopp loolu waxi jàngoom moo xam loo jàng la moo xam luñ la wax xam-xam nag borom da koy yëg ci yëg boo xam ne la muy wax xam-xamam lay doon du lum tukkandekoo ci waxu nit te wax wum génnee soo demee ca ña wax dëgg mu tukkoog lañ wax muy alquran xadi donte nag jàngul la ba tax ñu tubaa wax ne nag nóorun leer la xam-xam leer la ku xam ne bu tàbbee ci borom la muy wax du ko faraatoo ci téer du ko tukkandiko ci moromam loolu mooy lu wóor waaye lii lañ wax rek wóoru ci yëg yàlla nag loolu la romb lii lañ wax daf ko passé moom ba tax ci yëg yàlla du na lii lañ wax waaye waxi boppam lay indi walay xam-xam kon nag ñu góorgóorlu te xam ne ubbil nañ ñu bunt ba waaye sa bëgg yàlla nag ak sa bëgg xam-xam nag moo lay dimbale bàyyi xel ci loolu baax boo dee kon ñu ngi ko waxee ci bés biñ ubbi si sunu soññi jëla jëf ñu bàyyi ko xel li ñu am te yëg ko ci yàlla fañ ko jëlee barab boobu leen képp kuy taalibi ku yëg yàlla yow te barab wax na la kon nag nañ ko waajal bu baax ci wàllu yëpp nag waajal boo xam ne danañ ci gis ak yokkute ci biir ak ci biti loolu lañ sax yokkun koo xam ne nag ci suñ jëf lay juddoo mooy njëkk ndax yokk ñaar la tey mbir bopp yokk yow ba nga yëg ne yokk la bokk nag yokk ñi nga xam ne yooyu yaay yokk say jëf yi tam ba yëg ne yokk la mooy la nga mënoon ak la nga defoon na dolleeku ba nga yëg ne dolli nga loola bu amee da nga xam dollal yi itam loo xam ne da nga yëg ne dolleeku nga loo xam ne nag loola mu ngay bàyyi ko te ka nga doon lëggéel mu yàlla ko loolu ñu bàyyi ko xel baax su nga ngërëm mooy loo xam ne bu ko nit amee du yàqu te ki ñu jëm kat ci moom li tax mu saa dafa làq ngërëm yu bari dafa làq ngërëm ba duut ngërëmal kenn la làq dee def ku mos a àndal làqmal sa ngërëm te am feet kon ay ngërëm yu baree baree bari ñoo dajee ci moom doon làq ngërëmal boroom tey way juram di bàyyam dafa koon bàyyi de waaye dafa làq takkaa yu woon laxasaayu ci moom di ko lëggal bu dégg ba cëg ci loolu la nekk ci loolu la nekk ba mu xëy ko gërëm ngërëm lu wér keroog ba mu ko gërëmee daf ko yëkkati teg ko ci diggante moom Serigne Touba loolu may wal ni gërëm na ko ndax mu nga foon ay mag mu nga foon ñeneen ñoo xam ne ay bàyyi lañ ci moom ñeneen ñoo xam ne jaay na ci ñëpp taalibe lañ waaye moom la jël jaar bu diggante moom ak Serigne Touba su na may yónni yónni ko loolu leen tegtal ne kon ku ñu gërëm la muy kilifaam di bàyyam sëriñam ba mu dem ba gisatu ko Serigne Bassirou Mbacke mi nga xam ne mooy doomu Serigne Touba gërëm na ko ngërmaan loo xam ne am na seede lu ñëpp teg ba dégg ko mu wax am na loo xam ne ñu ngi sax fekke nañ te noonee mu laqi ngërmaan dem noonu la laqee ngërmaan Serigne Fallou noonu laqee ngërmaan Serigne Saliou Mbacke seeb laa ku ci nekk gërëm nga ko ngërmaan loo xam ne am na seede kon ci ñu jëm kon laq na ngërëm yu bëri waxoon na Serigne Bassirou Mbacke na ko am nga soxna soo xam ne de du fay waaye fu mu dem bëggul baax bu yóbbu waaye xaq saat na nga yëg ne sa njaboot la soxna te du fay de waaye ku bëgg lu baax bëgg lu baax boobu nit moo ko may mbaax mom nek fo nak nagn na daye dem nañ lañ xamone jeex na dedet ci lolé la nek ba lak ngeen man way futé ko nak jaayante ak yalla ci jaayante bo xamne bi nak moko xaré moko la gel bopam xam lum lek tay xif xam lum nan tay mat xam lum sol tay ra wax ngeen ko lool na yomb xam lo lek ba nopi tay xif xam lo nan tay mat am lo sol ak ba tay rafle am ñu leggelo dafa dara du sot wala kon war nañu xamne borom amna lu bëgg lam gis nak te bëkkuna daf ko gëna loon li motam gëddon ko parce que yalla duñ ko am mukk ci nek ci la neex wala am leen neex dedet yalla lum lay jox daf la koy jaay ñu ko tam fa jëndoon nek mom kenn cëp di fiy di mar di tumaran ci di sonu ngir bëgg add ci bor yalla bañ agon ci yalla wax na ko net li kërëm bi mu xëyé faté wa kërëm yépp fekk sax xay na ñoom fasé lañ ko tuddé waaye du fasé ndax boobu ñu ne yor ñent soxna waaye mu ni dafa gis ne dafa dàqante góori yàlla ya mu gis ne góor ñaa ngi koy raw te dara gàllankooru ko loolu soxna yi mu ànd rek mu ne bëggatuma mel kenn àq dama bëgg liibar si nekk sama bopp ngir ma jot góori yàlla ak bañaa gis yàlla maa gis yàlla yàgg na koy wax ndax yan ba muy dem ci yàlla daf ne soxna yi su ma mën a xaar xaar ma ko mën a demal yooyu naa loolu la def ndax bu saa ne kon ku ma ci mën a xaar baax na ku ko ci mënul yooyu naa ñoom nag loolu lañ dégg ñoom ñëpp suñu yeewu nañ kon ni ko nag bëgg bagaam fa la jógee digg bëcc rek naaj wu tàng ci loo xam ne ëpp na fukki kilomètre juróom waaw ba mu ñëwee waaw jaar nii da moom kenn kepp ñëw wax ko sama bàyyi na ko ñëw naa de wax ko fan jaar ak ñoom ñëpp ak waa kër ga moom moo debuti sool jëfal gi ñëw jox ko keroog loolu la añu noonu la toogee te toogaay yi boobu leen ëpp na juróom ñaari at ba xëy dajëlaat waa dëkk bi yëpp ne leen àgg naa ci yàlla ba man cee àggali jaam la mën ut yàlla am naa ko ñëw leen ma jox leen bu ma kenn lëggee waxul ne kenn jox ma dara wala kenn defal ma dara mosta santaane dara mosta laaj dara waaye ku jaxasoog moom jox na la yàlla bëgg yëg na jox na la yàlla kon kenn ku ne boo xoolee xam ne say xuus am na nga ko bor boo ko mënta fay ki la joxu dara wonu la dara te waxtu wu ne mu lay laaj di la sant ñu ngi fitat ñu jeex sëriñ yi nga xam ne joxuwuñ dara wanewuñ dara te waxtu wu ne ñu ngi leen laaj waxtu wu ne ñu ngi lay sant defal leen ma laaj ci jox leen ma defal leen ma jox leen ma lii la sëriñ si dëkk te ñoom joxuwuñ dara defuñ dara te Moussa nag jox la yàlla ba nga yëg ne jox na ko laaj la dara santu la dara kon yaa war a mën a xam ne kooku am na loo ko yoral kon nag ñu jëg ne am na lu ko yoral bar boobu dañuy jëm ci bopp mënuñ ko nag waaye jéem nga ci boppam sunu defar ñun moo ca ne de ndax bor la boo xam ne yow boo ko fay yow sa defar la yow waaye moom yàlla moo ko yoral sa yàlla waaye yow yaa bëgg lu baax nag yaa bëgg barke nag loola moo tax ak saa saa su ne kon ngay jéem ci rafetal si jënd ak te ñu yëg ne tey ba mu doon lëggéeyalu yàlla ba làkk ngërëmal yàlla tey la bu wéet bu tumaranki bu xam ne ku ragal doo ci jaar doo ko waxee doo ko jëfe ku bëgg addina doo ci jaar doo ko wax doo ko jëfe aywa ku bëgg wéttal doo ci jaar doo ko wax doo ko jëfe nit ku xam ne daal doo gëstu kenn doo yox lul yàlla moom rek ko lëggéeyal ndax ku ko mosalaal ku ne ñu ber la ak la nga am lu ne mën la caa fekk nag moo tax moom ba mu ko laalee lu nekk fekk na ko ci waaye ku mujj waaw tey jëpp xam nañ ne moo ne ci dëgg dëgg boobu nag mu nekkoon jox ko ay ndaw ñu xam ne xëy na seen dara jaag seen jàng dara bëri wu ca waaye jox na leen dëgg xam ne wóor na ne mooy dëgg te nag kat ku mos a am daraja mbaa nga am ngëneel dëgg diñ la jox moom nga liggéey ba yàlla jox la ko du leen leen def kon waruñ ci xeeb suñ bopp de te damay wax ne xam li nga yor am na solo ndax mooy tax nga mën ko sàmm mooy tax nga mën ko fonk mooy tax nga mën ko liggéey te xam li nga yor pour nga xam ko dëgg dëgg mooy da ngay xam limite yi wax, su boobaa doo ko jaawale doo ko laam laam ne. Waaye nit am na nga ne te xamula ne li nga yor mooy nga ne, te waxtu woo ko amee te xamula ko rek mën a laa rëcc wala du la jëriñ. Moom bu la rëcc du la jëriñ, te lu war a jëriñ nag bu jëriñu rek xamul jëriñ. loola moo taxoon mu daan wax ne sama taalibi de man duma ko aaye fenn. Sëriñ su bëree mi nga xam ne seen taalibi fiir nañ ci ñoom fiir gu xam ne bëgguñu seeti keneen, bëgguñu seeti keneen. Ndax Cheikh Moussa ba muy dem li mu doon wax noonu ci sëñ Bassirou nee na ba fa dafa am benn tool bu ñu tàkk Saalou, kenn ci mbàkk mbàkk yi moo ko sàppoon. te comme moom la yàlla dénkoon Saalou mooy sëñ Bassirou, keneen ñëw def fa tool ci Saalou day mel ni kon dugg na ci toolam. Cheikh Gogou nag mu bëggoon bañoon nag képp ku bokk ci moom bu mu ca dem kilifa yenoon ci moom kenn ku bind la leetal waaw wane tool boobu mooy dénkat moom bu leen ca dem waaw. te Moussa ba mu jàngee leetal ba gis lam ci bind ba dem tool ba jotee mu tag ku bëggaa sam taalib dem ci tool moom la gis. ba mu dajee sëñ bi su moo ah jot naa sa leetal ba de te dégg naa la nga ca wax tool boobu de dem naa ci am du nëbbu waaye maa ngi lay xamal ne bëgg lu baax ma ci yóbbu nag te di la wan ne am nga soxna soo xam ne du fay de waaye fu mu dégg lu baax nag dana ci dem. waaw kon lii la kon sëriñ su bëri kon fiir nañ seen taal waaye moom Cheikh Moussa daf la ne sëriñ bu ngeen dégg dem leen seet leen lam yor ak yéen li ngeen yor ba xam dana ci gën. su fekkee wóor na leen ne lam yor moo gën li ngeen yor topp leen sëriñ boobu de. su leen wóoree li ma ni jox moo gën lam yor nag xakk sa kon fonk leen li ma téye leen loolee nag xaw ma ku ko nattu waaye ñun nattu nañ ko dul jeex ba bis yàlla te bi ñu ko nattu te mosu ñoo gëm te duñ gëm mukk ne dañ gis ku jox gën li mu yox li ñu yox mosul am te lu amit bi dañ ko natt dañ ko jarabu daf ñu woor daf ñu leer du lu ñu laam laam yi ku ne nag mañ la la tiral mañ ne la màggal na waaye xam nañ dëgg mooy li ñu sax sa jox. loolee nag xakk saa kenn ku nekk noonu la ko war a yëgal noonu la ko war a jàppee su boobaa du yox yox du gest parce que am na ñu xam ne damay wax dañ dem ba jamono taxaw sax wane ne taalibi Cheikh Moussa la dana am koo xam ne dana ko xaw a rut wala ma xaw ko ragal wala ma xaw ci am kees la ngir toog lu bëri lii ak ñaat jee xam dal na taalibi yu bëri fu ñu wéet dañu wane ne feneen lañ bokk. day ñaan yàlla musal ci loola ñun diñ doon fu ñu dem dañ ko mu bulegu tout lay wax ne li ma doon fu mën a dem ñu feñ ba may murit boo xam ne xaw ma dara gesale fu mu mos a dem rek bu doon dëkk tijaani kese kesale dama naan le murit laa sëñ tubaa laa gëm te soo mosi dara ko dindi kon nag noonee melal bi ma xamee yàlla jaxu Cheikh Moussa noonu laa taalibi Cheikh Moussa la doon sa abadan waaw xawma lu ma ciy nëbb xawma lu ma ciy ragal xawma lu ma ciy dellu gannaaw bëgg na adduna yëpp yëpp ko parce que xam naa ne Cheikh Moussa moo yor dëgg waaw kon loolee la ñu dundee ñun te loolu lañ gëm te loolu lañ wóor kon nag loolu lañ leen joxañ te mu doon liggéey boo xam ne su fekkee am nañ pas-pas ndax moom waxoon na ko te la wax dara du ko dindi ba mu joxañee baaraamam ne sama loxo ba Touba ba Tivaouane ba Ndiassane ba Makka la waxoon ku ma dégg woo ma mbaa ngay fekk si ma ma wax la loolu dindi na boo ma ca de làqu ma ca de boo amee gan gu ñu bàyyi ko Touba sax daf naa boo demee ne ma wax ko Seydou Lade waaw sëñ Cheikh Fall waxtu ko Seydou Lade yéen naan bu ñëwee boo saaram ba nuppi te ku ne lii ma la boo dee waxal ko Seydou Lade wax ko waaw kon mos tey na bu slim nekkoon kon baaraam moom fa mu ko doon joxañ ci barab yooyu mu doon ko joxañ loolu ku am xel war du ca mën a lëggee Touba dafa la kilifaam nekk muy sëñ Touba ku dem ba joxañ sa baaram ne Touba li ma yor Touba woo naa leen woo naa waa Tivaouane woo naa waa Ndiassane woo naa waa Makk ñëpp nañ ma wuyu kon war ñoo xam ne kon xañub jaam ñi njëriñal jaam ñi trop la ko yaal def ci loxom xam li ñëpp bokk de waaye bernde bi laa wax bernde gi dafa am lu ñëpp bokk waaye dafa am lu xam bernde lay doon lu xam ne ñu fonk dañ koy jox loolee la ko yàlla jox moo tax woo ñëpp te nëbbuwu ca nag làqutuwul ca yox yox daf daan ku ma dégg yébbaaneel noonu mu naa ko laa ko wax danaa ko daan wax wax bu yàgg ne ku dégg li wax yébbaaneel fa la ne wax ku ñoo ko wax duñ ci daw duñ ci làqu duñ ci nëbbu te duñ ci nëbbu. sañ nañ ko wax wala ñu meñ ko wax kanam kilifa bu mën di doon mo xam bo dina la gu yalla ñoo ci am dafa do wor kon noné mu ñëmon ko xone daay gu tak la man nañ xam fimu tambal wax fam kenn du ko xam kon ala kulli halin bir moy dox la de ta kanam la jëm de faaw nak yalla dina tagat ay ndaw yo xam ñoy takal jël ligé bu dem ci kanam ndaw yo ne kenn ku ne bëw takal fa sene bokku ci re bo sa bokku sama tank bokku bokku yi ga bokku yi gut ta sa sunu mbirum yalla bër bu set bo xeyna xamane mbir ma nga dogo tambal faydu cheikh musa ñewogul faydu ba nga ñew ci kanam faydu cheikh musa ñewogul gis nga ba moy dundu kata foko nañ ne faydu ba jamono bobu la dedet bi jamono bobu la faydu cheikh musa nga ñew wax tegul wa kon nak lolé kenn ku ne na taka yu de ay ndaw ngeen nak yo xamne xam ngeen te tek nañ len ci yoon wan len wara tek parce que lutax ci atane jamono wax na bari ay télé ak djibtu gay de motax ñu bari ngeen bari ngeen bari ay bagage ñun de dañ nan wax ne lu gañé sañ nañ fa ñu dugal suñu bagage ndax dañ ko soxla ci ta moy defar jamono nak ni ngeen ko defé jang alquran tuddu yalla moy zikr jang ay qasida ak dottu xam xam lola moy télé yi nga xamné ku bëgg dem mbum mum ngay fot bo mom mu atane jamono de waye ko lan nga tek fele qasida nga tek fele xamna ño xamné do la mësu yob mu tay fang la nga tek ñi bëgg lëjël yalla to doon lëjël dem ak barkilima fofu lañu jaarul am gëremal yalla soko tege nak yow ngir sa yek yalla yek yalla daf la wañi yek yalla bo xamné alcorane bokku ci yek yalla bo xamné qasida bokku ci kon yek yalla ga lan mo fal yek yalla bo xamné julli bokku ci bobu yek yalla ban yek yalla la dafa neew parce que yoon la wo xat donte deug la dafa xat mono ci and mbolo wala bo ci ande mbolo itam hakata ay dof nitay and wa ay nit ci ñom hakata do nat ci lool te ñun nak lu meen ko ay nit lañu bëgg ya ay nit lañu bëgg parce que nit lañu te yalla nit lay yoon nit lay wax lo kon nak dañ goor go defara wax bax ci walu wu mën ci doon ci zaay ak ci baati dañ defar jëm yi ba jëm yi mëna jaxoto nit dañ defar jikko yi ba jikko yi mëna jaxoto nit ni dañ defar lepp nañ ko defar ba la lepp jak ba nga xamna ka ba do am len lu ci wax ci zaay ak baati ñi bëgg lu bax nak la wax ñi bëgg lu bax mom hakata li gëna rafet lu neñ nit mëna ñëna mo ñaaw parce que ñu bëgg lu bax ci suñu bax ndax nit ku bëgg lu bax sa ta xolam baxul du gis lu bax mom waye lolé bu ci ta mom la né sa bu sa daal na wax né limay wax dé djumlu soñ kenn wala wax ci lu metti kenn waye kum metti wal naqali deug mo la naqali sa ku ki bañ deug nak du bëgg deug abadan ba dé na kon ñu xamné li la sa bu sa liggéey liggéeyam bobu len nañ ñaan yalla yëkëti liggéey ba fañal liggéey ba woné ko bu atmi yépp hakka sa yépp ko te jot ca mu law tej bu ne ta muy deug ta and ngeureumal yalla ak ngeureumal sax li la ñu ñaan yalla bu defal ñu ci barke bu fa defa ko max lu kul da lo ci len ma way ke be ga ci ñu xamal be ga